Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Teknik Masada da Ömer Şahin var. Geçen program Güner Doğan'la Venedik Şark Dil Okulu'nu ve Dragamon'ları konuşmuştuk. Bu programı dinlemek isterseniz Açık Radyo'nun sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz Mehmet Alkan. Toplumsal tarihin 249. sayısında yer alan Osmanlı'dan tek partiye Türkiye'de kapital çevirilerini konuşacağız. Bugün 1912-1938 arası. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Mehmet Bey hoş geldiniz. Doçent Doktor Mehmet Alkan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi. Toplumsal tarihte şimdiye kadar pek çok makalesi yayınlandı. Burada en doğru bildiğimizden kuşkulanmak dizisini saysam bile epey zaman alacak. Kitapları da esasında öyle. Onları da şimdi burada sayamayacağız. Şimdi konuşacağımız makale Marx'ın Kapital'inin Türkçe'ye çevirileriyle ilgili. Şöyle yapalım isterseniz. Kapital'in çevirilerine geçmeden Almanca olarak Marx, Almanca olarak Kapital ne zaman yayınlandı? Marx'ın Kapital ne zaman yayınlandı? Sonraki ciltleri ne zaman yayınlandı? Böyle başlayalım isterseniz. Tamam, memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi Kapital hakikaten önemli bir kitap. Birçok bakımdan önemli. Yani bu ideolojik olarak önemli bir kitap değil. Hem kapitalizmin inşasını anlamak için, ortaya çıkışını anlamak için, hem günümüzü anlamak için çok önemli bir eser. Ama bu önemiyle orantılı ilgi görmemiş bir eser aslında. Baskıları anlamında değil. Sayısız sonsuz baskısı var ama bunu anlamak, bunun üzerinden yorum yapmak, analiz yapmak anlamında bir zafiyet olduğu da açık. Şimdi bu Türkçe çevirilerini mi kastediyorsunuz? Yeteri bu, kadar ilgi görmemiş diye yoksa? Türkçe'ye evet, onu da kastediyorum. Bu biraz dünyada da böyle. Yani yalnızca bizde değil. Çünkü birazdan konuşacağız. Kapital'in kendisinden çok kısaltmaları veya özetleri ilgi görüyor. Bunun bir anlamı olmak gerekir. Bunu bir yorumlamak gerekir. Bu manada söyledim. Kapital 1867'de yayınlanıyor ilk baskısı. Ve Marx'ın sağlığında yayınlanıyor. İlk çevirisi Fransızca'ya. O da Marx'ın sağlığında ve onun gözetiminde yayınlanıyor. Çünkü Marx Fransızca da biliyor. Dolayısıyla günümüze kadar yapılan kapital çevirilerinin en itibar edilen iki baskısı, bir Fransızca baskısı, diğeri Almanca orijinal baskısı. Tabii arada unuttum, Rusça'ya da çevriliyor. Onu ihmal etmeyelim, yanlışlık yapmamış olalım. Biliyor musunuz? O daha erken, Fransızcasından daha erken ama Marx'ın nezaret etmediği bir çeviri. Çünkü Rusça olduğu için. Şimdi bu genellikle de şöyle, bugün 12 Eylül. Demek ki pazar günü 14 Eylül günü Kapital'in yayınlandığı kabul edilir. Yani bir yıl dönümü aramak gerekirse de 14 Eylül olarak kabul edilir. Ve şunu hatırlıyorum, mesela Fransızca'ya da forma forma çevriliyor, basılıyor. Onun da öyle bir özelliği var. Tabii diğer iki cildi, yani Kapital'i 3 cilt, hatta Kautsky'nin topladığı cildi de kabul edersek, 4 cilt olarak kabul edersek, diğer 3 cilt zaten Marx'ın ölümünden sonra çevrilmiş durumda. Engels'in nezaretinde çevrilmiş durumda. Ve Batı'daki macerasına da baktığımızda Das Kapital'in çevirisinin, onu göreceğiz. Mesela Türkiye'de de o etkili olmuş. Bir İtalyan anarşistinin 1878 yılında Fransızcasını okuyarak yaptığı İtalyanca özet, kapital özeti, yaklaşık ondan sonraki 100 yıl boyunca birçok dilde en çok rağbet gören kapital özetlerinden biri olacak. Bu daha derli toplu olması açısından mı, yoksa iyi bir çeviri olması açısından mı sizce? Bir defa şunu söylemek gerekiyor. İdeolojik olarak Karl Marx, Carlo Caffiero ve Karl Marx, Carlo Caffiero İtalyanca'ya çeviren isim. Marx'la tanışmış durumda fakat ideolojik olarak ayrı yerdeler. Enternasyonel'de de kavga etmişler. Biri anarşist, biri sosyalist ve komünist. Ama Carlo Caffiero 1876'da bir İtalya'daki ayaklanmayı öncülük edip tutuklandığı zaman, hapishaneye düştüğü zaman Kapital'i de alıyor yanına. Ve orada ideolojik olarak karşı olsa da kitaba ve Marx'a verdiği değerin de bir eseri olarak çok anlaşılır, akıcı, kafa karıştırmayan bir özet yapıyor. Ve bu ondan sonraki tarihe baktığımızda birçok dilde bu çevirinin rağbete mazhar olduğunu görüyoruz ki ilk çevrildiği dillerden ilginçtir. Biri Fransızca, hatta ilk çevrilen dil Fransızca. Yani bir İtalyan Fransızcadan Das Kapital'i okuyup İtalyanca özet yapıyor. Daha sonra Fransızlar hemen alıp onu Fransızca'ya çeviriyorlar. İtalyancasından Fransızca. İtalyancasından Fransızca'ya çeviriyorlar. Bu çok yani böyle ilginç şeyler var. Evet. Şimdi sizin yazınızdan Kapital'in ilk Türkçe çevirisine, ki siz buna aslında çeviri girişimi diyorsunuz sizin ifadenizde. O 1912'de başlıyor. Ve Ceride-i Felsefe dergisinde. Yani çeviriyi yapan da Bohor İsrail, ama isterseniz önce dergiyle başlayalım. Dergiyi tanıtarak. Niye bu dergide yayınlanıyor diyerek mesela. Ondan sonra da Bohor İsrail'e gideceğiz. Şimdi aslında o dergide yayınlanmasının sebebi Bohor İsrail. Yani ikisi iç içe geçmiş iki isim. Ben yıllar önce yine tarih toplumda, yani toplumsal tarihin abisinde bu Ceride-i Felsefi'yi ve Bohor İsrail üzerine bir yazı yazmıştım. Ve orada yazdıklarım ki 20 seneyi buluyor onu, o makaleyi yazalı. Ben geçiyor da 20 seneden fazla. Hala Bohor İsrail ile ilgili ben yeni bir bilgi edinemedim örneğin. Buna üzülüyorum. Yani umarım Yahudi cemaatinde ilgilenenler var biliyorum ama benim bulduklarımdan fazla bir şey bulunamadı. O dipnotta bir ölüm ilanından bahsediyorsunuz mesela. Onun üzerine bir yeni bir bilgi yok herhalde. Hayır, onun üzerine de yeni bir bilgi gelmedi. Hala o ölüm ilanını oraya ihtiyatla koydum o yüzden. Evet. O Bohor İsrail'in kendisi mi, başka bir Bohor İsrail mi? Onu bilmiyorum ama bu kadar net bir isim uyuşması var. Evet. Şimdi Bohor İsrail döneminin sosyalistlerinden biri. Tabii Marx'ın da Yahudi olmasından kaynaklanan bir Yahudi ilgisi mi diye sorulabilir. Hani her ikisi de Yahudi. Hayır. Yani Bohor İsrail'i Marx'a, kapitale ve sosyalizme ilgi duymasının sebebi ideolojik sebeplerle. Yani bu dünya görüşüne yakınlığı sebebiyle bir defa bunu söylemek lazım. Bir kavmiyet yakınlığı değil, ideolojik yakınlık. Zaten Bohor İsrail'in ben döneminde neler yayınlamış olduğuna baktığımda da Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın yayın organı İştirak'tı. Bu konuda yazıları var. Emek üzerine, iş üzerine, emek değer üzerine yazıları olan bir isim zaten. Yani ilgisi yeni değil. Tabii şunu söylemek lazım. Bohor İsrail'in yazdıklarına, çizdiklerine baktığım zaman felsefeye karşı da bir ilgisi var. Dolayısıyla bir ideolojik sosyalist yakınlık. Bir de mesela Abe Barb'dan o dönemde yaptığı Tarihi Felsefe diye, Felsefe Tarihi diye çok nefis bir çeviri var. Uzun yıllar Fransa'da da temel kitap olarak kullanılmış eserlerden biri. O dönemin Marif-i Umumiye Nezareti ve Sultanilerde kullanılmak üzere çevrilen kitaplarından biri olarak basılıyor. Dolayısıyla felsefeye ilgili, ekonomiye ilgili, sosyalizme ilgili bir İkinci Meşrutiyet Osmanlı aydınıyla karşı karşıyayız Bohor İsrail deyince. Şunu söylemeyi unuttum, affedersin Ahmet. Ceride-i Felsefi'ye tek sayı yayınlanmış bir dergi. Devamı gelmemiş bir dergi. Neden bilmiyorum ama muhtemelen onun da İttihat Terakki ile bir ilgisi olduğu kesin. Çünkü yayınlandığı dönem Ağustos 1912. Tam bu Osmanlı Türkiye'sinde bu karmaşanın yaşandığı bir dönem. Yani İttihat Terakki'nin önce iktidardan uzaklaştırıldığı, sonra tekrar iktidara gelecek. Yani bir karmaşanın yaşandığı bir dönem. Ondan alakası olabilir. Yoksa dergi tek sayı ama rafine bir dergi. İşlediği konular itibariyle. İstanbul değil mi? İstanbul. İstanbul. Şimdi o makalede, o makaledeki artık çeviri, özetin çevirisi 15 maddede yapmış Bohor İsrail. Siz de onu biz makalede genişçe yer veriyorsunuz. Orada hangi konuları öne çıkarmaya çalışıyor Bohor İsrail? Bir de şeyi merak ediyorum. Daha sonra da bu sonraki çevirmenlerin de çok başa çıkmaya çalıştıkları önemli bir sorun olacak. O zamanki Osmanlıca'da, Türkçe'de kapitalde kullanılan kavramlara karşılık bulmak. O bakımdan da Bohor İsrail'in dilini nasıl buluyorsunuz diye sormak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anlaşılıyor ki Bohor İsrail'de Batı'daki bir özet çeviriden yararlanıyor. Bunu kendisi belirtmiyor ama artık ben o çevirilere baktığım için onu tespit edebiliyorum. Dolayısıyla bu madde madde senin ilgini çeken o sıralama, o özetten kaynaklanan bir sıralama. Ama şunu söyleyebilirim. Metne baktığınızda ki iktisadı içtimai başlığı altında çevrilmiş durumda kapitali. Kapital başlığı altında değil, iktisadı içtimai. İçtimai iktisat, toplumsal iktisat, Ekonomi politik. Sonraki alt başlığı biliyorsunuz o. O başlık altında çeviriyor. Tabii şunu söylemek lazım. Çok uzmanı değilim ama bu konuda çalışanlar Osmanlıca'nın bir felsefe dili olarak çok velut ve uygun bir dil olduğunu söylerler. Şimdi tabii kapitalle ilgili sonraki yıllarda da görülen temel problem burada da var. Marx'ın Almanca kullandığı kavramın karşılığında Osmanlıca veya Türkçe ne kullanacaksın veya İngilizce ne kullanacaksın veya Fransızca ne kullanacaksın? Çünkü tıpkı günümüzde bilgisayarın, kompütürün ortaya çıkması gibi kompütürle beraber çok ilginç terminoloji, ıstılahat eski deyişle oluşmaya başladı. İşte mesela yonga deyince aklımıza ne geliyor? Yonga deyince çoğumuzun aklına belki ağaçla ilgili bir özellik gelebilir ama kompütürün bir parçası yonga aynı zamanda. Şimdi böyle bir sorun kapital yayınlandığında da var. Çünkü kapitalizm yeni bir olgu. Yeni bir olgu olmasının getirdiği güçlüklerden biri yeni kavramların veya Marx'ın belli olguları anlatmak için kullandığı yeni kavramlar icat etmesi veya işte metinde kullanması. Bunu bütün diller sorun olarak yaşamışlar. Onu anlıyorum baktığımda. Çünkü ilk defa böyle baktım ben bu meseleye. Daha önce bile bakmamıştım. Türkçede de aynı sorun yaşanmış. Çünkü günümüze kadar, yani en son çeviri 2012 yılında Nail Satlıgan'ın katkısıyla yapılmıştı. Yordam kitaptan çıktı. O dahil olmak üzere en çok eleştiri çeviriler üzerine geliyor. Hı hı. Çeviride kullanılan dil ve kavramlar üzerine, terminoloji üzerine geliyor. Anlaşılan o ki aradan neredeyse 150 yıl geçti. Bu mesele tam olarak kapanmayacak anlaşılan. Yani her zaman bir eksikliği eleştirilecek bir yanı olacak. Bu da aslında güzel ve normal bir şey. Çünkü bu konudaki tartışmayı ve entelektüel diyaloğu arttırıyor. O açıdan bakmak lazım. Bir de belki o dönem, yani bu ilk çeviri girişimleri olduğu sıradaki denemeler için şey de söylenebilir. Belki işte genellikle başka dillerden yapılmış çeviriler üzerinden çalışıyorlar ya. Hı hı. Bir açıdan bir rahatlık sağlayabilir belki ama bir açıdan da başka sıkıntı da oluşturuyor olduğunu düşünüyorum ben. Yani Fransızca çevirmenin çünkü çektiği sıkıntılar ikiye katlanıyor değil mi Türkçe çevirirken kesinlikle, belki? Kesinlikle. Tabii o dönemin yaygın entelektüel dili, münevver dili Fransızca. Hı hı. Dolayısıyla ana yöntem de veya kullanılan dil de Fransızca üzerinden bu tür klasiklere ulaşmak ve onları çevirmek, haklısınız. Yani aslında daha sonra konuşacağız ama herhalde ilk defa Almanca, yani orijinalinden çeviren herhalde şey Kıvılcımlı'ya kadar hep... Çeviren demeyelim, çeviriye kalkışan. Çünkü o da bitiremiyor. Evet, hani siz bir cümle kullandınız, çok önemli. Hani bu çeviri girişimleri 1966 yılına kadar kapital Türkiye'de maalesef çevrilemeyecek. Yani kapitalin, Das Kapital'in neredeyse yayınlanışının 100. yılında biz kapitalin ilk cildini okuyabileceğiz. O da ilk cildini. Üçünü okumamız için 1978 yılını, yani üç cildi beraber okuyabilmemiz için 1978 yılını beklememiz gerekecek. Bu da tabii çok çok uzun bir süre. Şeyde Bahor İsrail'in makale şeyinde, çevirisinde Cavit Bey'e de, ünlü iktisatçı, şeylerin İttihat-ı Terakki'nin ünlü iktisatçısı Cavit Bey'e de bir eleştiri var. Onun özü nedir? Neyle ilişkili bu eleştiri? Şimdi zaten Bahor İsrail'in bu eleştirisi yazının başlığında da var. Diyor ki iki nevi ilmi iktisat. Yani iki çeşit ilmi iktisat. Bir de şunu belirtmedim, onu belirtmem lazım belki. İlk çeviri girişimi 1912 yılında ama Osmanlı aydını kapitalden habersiz değil. Kapitali biliyor. Daha hemen hemen Ahmet Mithat Efendi'den itibaren. Ekonomi, politik mesele Ahmet Mithat Efendi'nin hazırladığı eserlerden biridir küçük boy. Sonra Sakızlı Ohannes var o dönemde. Onların kitaplarına baktığımızda birer cümleyle de olsa, birer paragrafla da olsa Karl Marx, sosyalistler ve kapitalle bir atıf muhakkak görürüz. Yani dolayısıyla Osmanlı aydını bu kitaptan habersiz değil. Ama bu kitabın çevrilme girişimi 1912 yılı. Cavit Bey'i eleştirmesine gelince, Cavit Bey'i içtimai iktisattan çok kurumlar ve kavramlar üzerinde duran bir insan olarak veya bir iktisatçı olarak eleştiriyor Bahor İsrail. Çünkü o dönemde hem yapılan çeviriler var. İlmi iktisat başlığı altında. Hı hı. Hem de Cavit Bey'in verdiği dersler var. O kitaplardan yola çıkarak Cavit Bey o eleştirisini yapıyor ve zaten şeyde de Ceride-i Felsefiye'de de bu iki nevi ilmi iktisat başlığı altında eleştirdiği şey Marx'ın getirdiği ve kendisinin iktisadi içtimai başlığını koyduğu, hı hı, iktisat anlayışıyla Cavit Bey'in kurumlara ve kavramlara önem veren, hı hı, iktisat yaklaşımı arasındaki farkı belirtmek. İkisinin çok farklı, birinin çok kuru, diğerinin tamamen toplumsal ve siyasal yaşamla ilgili olduğu, emekle, değerle, çatışmayla, hı, alakalı olduğu, belli bir tarihsel birikimin ürünü olduğu, hı, şeklinde güzel, hı hı, analiz eden bir yazısı var. Bir müzik arası vereceğiz herhalde. Şimdi bugünkü müzik bölümünün ilk parçaları Engels ve Marx ile ilgili. Üçüncüsü ise daha çağdaş Marksizm ilişkisi olan bir müzisyenle ilgili. Engels 17 yaşında okulu bitirdikten sonra Bremen'e bir ihracat firmasında çırak olarak çalışmak üzere yollanıyor ailesi tarafından. O döneme ait kardeşi Maria ve okul arkadaşları Friedrich ve Wilhelm Grebner zannediyorum. Onlara yazdığı 46 tane mektup var şu anda. Bu 46 tane mektubun 12 tanesi müzikle ilgili. Şimdi Bremen'de sık sık konsere gidiyor, operaya gidiyor, bunlardan bahsediyor. 18. yüzyılın ilk yarısındaki müziklerden çok hoşlandığını yazıyor. Ama esas önemli olan bu mektuplarda şunu yaptım bunu yaptımdan ziyade dinlediği bütün parçaları içeriden bir kendisi de müzikle daha yakın ilgilenmiş bir insanın diliyle yazıyor. Bütün dinlediği her şeyi ona göre formüle ediyor. Çünkü kendisi de aynı zamanda bir koroda şarkı söylüyor, korist ve aynı zamanda koral besteleri var. Ve bu mektuplarda bestelerinden parçalar da yolluyor kardeşine ve arkadaşlarına. Öyle ki mesela bazı notalar, yani bazı parçalar için şöyle dediği var. İşte ancak bu kadar iki sesli yapabildim. Dört sesli hiç yapamıyorum çünkü işte bunun şu zorlukları var şeklinde. Bu çok şey, çok yakın bir ilişkisi var müzikle. Yani sevdiğim müziklerden bahsederken işte bunun içinde Sihirli Flüt de var, Mendelssohn'un Paulus'u da var ve Stabat Mater var. Stabat Mater'in ile ilgili arkadaşlarına illa notalarını istiyor. Notalar geldikten sonra bunun çok uzun bir incelemesi var bununla ilgili. Şeye geçmeden, müziğe geçmeden de ufak bir şey anlatmak istiyorum. Mektuplardan bir tanesi çok ilginç. Liszt'in bir oda konserine gidiyor. Liszt piyano çalıyor orada. Oradaki kadınlarla değişik sınıflardan, daha çok üst sınıftan olmak kaydıyla kadınların liste olan isterik diyebileceğim ilişkilerini çok şey bir dille, alaycı bir dille anlatıyor. Yani listin içtiği suyu kolonya şişelerine doldurmaktan başlayan ve daha da isterik haller alan bir şey. Sonunda şöyle bitiriyor. Almanya'dan sonra Rusya'ya gidecek Liszt. Tabii Liszt şeyin de farkında, kendisinin ne kadar beğenildiğinin de farkında. Ama herhalde şeyi merak ediyor diyor. Rusya'daki kadınlar da aynı ilgiyi gösterecekler mi kendisine? Şimdi Stabat, o kadar çok beğendiği ve kendisi için önemli olduğu olan Stabat Mater'i dinleyeceğiz. Bunun ilk bölümünü. Soprano Katia Ricciarelli, Contralto Lucia Valentini, La Scala Orkestrası ve Korosu'nda Claudio Abbado yönetiyor. Bu 1979 tarihli bir konser kaydı. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Mehmet Alkan'la Türkçedeki kapital çeviriler üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Cumhuriyet dönemine gelince gene ilk çeviri girişimi Haydar Rıfat'ın, Haydar Rıfat Yorulmaz'ın. O da bir özet çeviriyi çeviriyor. Herhalde önce bir orijinalden bahsetmek gerekir, değil mi Haydar Rıfat'a geçmeden? Evet. Hem de şunu da belirtelim, yani demin eksik kalmamış olsun. Buhur İsrail niye eleştiriyor demiştik. Ben birkaç örnek verdim. Orada iki şey eksik aslında, onu da belirtmem lazım. Cavit Bey'e yönelttiği temel eleştirilerden biri, sen diyor iktisadı değişmez bir kurum olarak ele alıyorsun. Halbuki Marx her şeyin değişebileceğini gösteriyor. Senin gözlem yöntemin var. Marx'ın da gözlem yöntemi var. Fakat sen yalın kat gözlem yapıyorsun. Ve Marx derinlemesine bir analiz yapıyor. Ve malı ve malın değerinin oluşumunu bütün bu analizin ortasına koyuyor. İşte sende bu özellik yok şeklinde. Şimdi oradan Cumhuriyet'e doğru uzun bir sıçrama yapalım. Ve 1933'te Haydar Rıfat Yorulmaz'ın Sermaye adıyla Das Kapital'i nasıl çevirdiğine bir göz atmak gerekiyor. Aslında bir dipnot olarak şunu belirtmemiz lazım. Hemen hemen 1932-33 yılından 1937-38 yılına kadar hafif liberal bir parantez dönemi var. Bu dönemde Türkiye'de sol eserlerin bazılarının eskisine oranla biraz daha rahat yayınlandığını veya sonrasına oranla daha rahat yayınlandığını görüyoruz. Tabii bu biraz kafa karıştıran bir unsur. Yani acaba rejim demokratikleşiyor mu, liberalleşiyor mu? Hayır, bundan alakası yok. Birinci ilgisi bu konunun Sovyetler Birliği ile olan yakınlaşma. Hı hı. 1932'den itibaren, ki 1936'dan sonra bir kırılma noktası ve 38'de tam bir kapanış gerçekleşecek. Ona dayalı olarak hatırlayacaksınız, devletçiliğin kutsandığı bir dönemdir. Dünya ekonomik bunalımından sonra, 1929'dan sonra. O devletçiliğin kutsandığı dönemde birinci ve ikinci sanayi planları da uygulandı Türkiye'de. Hatta Cumhuriyet'in 10. yılında Sovyetler Birliği ile ilişkiler çok daha yakınlaştı. Hatta onun o törenlerin, 1933 törenlerinin filme alınması tamamen Sovyet ekibi sayesinde oldu. Sonrasında Nazilli Fabrikası'nın kurulması vesaire, Sovyetlerin yardımları göründü. Kısaca dipnotu kapatayım. Buradaki sol eserlerin göz yumulmasının, en azından onu öyle ifade edeyim, sebeplerinden biri bu. Şimdi Haydar Rıfat Yorulmaz da Das Kapital'i Sermaye adıyla çeviriyor. Fakat onun çevirisi de Fransızcadan Gabriel Deville adında bir Fransızın Kapital'in kısaltarak yayınladığı eserden yaptığı bir çeviri. Yani tamamını çevirmiyor. Yine kısaltarak yapılmış bir çeviri. Aynı sebepten dolayı. Çünkü belki burada şunu belirtmek lazım. Neden bu özet çeviriler, neden bu kısaltma çeviriler rağbette öncelik taşıyor? Çünkü bugünümüzde de var Türkiye solunda. Eskiden de vardı. Herhalde biraz dünya solunda da var. Kapital'i okumak hani herhangi bir kitabı okumak gibi değil maalesef. Yani bir birikim gerektiriyor. Her ne kadar Marx özenle ve ısrarla şunu belirtmiştir. Ben bu kitapta İngiliz işçilerini ve tarihini örnek verdim ama bu bütün evrensel anlamda işçiler için geçerlidir buradaki analizlerim. Evet, ama Kapital'i okumak için de iyi kötü bir iktisat birikimi, iyi kötü bir tarih birikimi gerektiriyor. Bunu unutmamak lazım. Çünkü bu olmazsa oradaki kavramları ve analizleri doğru anlamak konusunda güçlük çekeriz. Bu da ister istemez okuyucuyla Kapital arasında bir mesafe yaratabiliyor. Çünkü hele ilk cildinde, ilk bölümlerde o matematiksel analizler de var. Herkes onları görünce bir adım geri atmaya falan başlıyor. Aslında biraz ısrarla okunmaya ve anlamaya çalışsak anlaşılmayacak bir şey de yok ortada. Dolayısıyla Haydar Rıfat'ın da yöneldiği ilk şey Fransızca çevirisi ve onun çevirisi demeyelim, kısaltılması Gabriel Deville'den yapıyor. Tabii çeviriyi yaptığı gibi başından aşağı kaynar su dökülüyor. Çünkü Kerim Sadi. Kerim Sadi. Evet, bir mütercimin hataları adı altındaki Kerim Sadi Acerrahlar veya asıl adı Nevzat Cerrahlardır. Türkiye'de sosyalizm üzerine çok yazmış, çok emeği olan ilginç isimlerden biri. Ve herhalde hem kendi sosyalist hem de takılmadığı, sataşmadığı sosyaliste kalmamıştır Türkiye'de. Bir bakıma da o yani tırnak içinde korkulu rüyası insanların. Çünkü yapılan her işe bir şekilde dahil oluyor ve kontrol ediyor. Aslında biraz da şöyle bir şey var galiba. Sizin yazınızdan da verdiğiniz örnekten de anlaşılıyor. Yani Haydar Rıfat ayrıca ne kadar sıkıntı çektiğini, yani yeni fikirleri, yeni kelimeler bulmakta ne kadar sıkıntı çektiğini de aslında bir açıkça şekilde belirtmiş, açıkça belirtmiş olmasına yani. Rağmen. Ama bir mütercimin hatalarını ki 303 broşür halinde yayınlanıyor. Okuduğunuzda Haydar Rıfat mesela o çevirinin başına şeyi koymuştum. Ben işte bunun tamamını çevireceğim. Şu kadar yıl alacak ama bitireceğim gibi bir vaade de girmiş olmasına rağmen daha bu kısaltılmış çevirideki hatalarını Kerim Sadi kafasına kakınca hali kalmıyor ve o işten vazgeçtiği anlaşılıyor. Ama Haydar Rıfat çok da ilginç bir şey yapıyor. Siz de burada listeyi vermişsiniz. Evet. Bir o dönemki entelektüellerin listesini veriyor. Bir sıkıntınız olursa onlara danışın gibi. Tuhaf bir şey. O listede kimler var? Mesela Ağoğlu Ahmet var. Ahmet Bey var. Ahmet Ağoğlu var. O dönemin önemli isimlerinden biri. Akif Bey var. İktisatçı. Aynizade Tahsin Bey var. İbrahim Fazıl Bey var. İsmail Şref Tokin var kadroculardan. Hilmi Ziya Ülken var. Şevket Süreya Aydemir var. Vedat Nedim Tör var. Vehbi Bey var ki bu Vehbi Bey benim anladığım kadarıyla Vehbi Koç olabilir. Benim de aklımda bir düşündüm. Evet. Çünkü Ticaret Odası Umumi Kağıtı bir iktisatçı. Tabii Kerim Sadi bu listeyi görünce onları da es geçmiyor. Diyor ki yani kendi çevirmiş, bu kadar da ünlü ismi ön tarafa koymuş, bunlara da danıştım, bunlara da gönderdim gibi. Bunların hiçbirini görmemiş burada yapılan hataları diye. Onları da çarmıha germekten geri durmuyor. O yüzden ama Haydar Rıfat Bey'in Kerim Sadi'ye bir teşekkür mektubu var. Yani çeviriye gösterdiğiniz ilgiye ve yaptığınız uyarılara teşekkür çok, ederiz çok kibar diye. Ama değil mi? Çok nazik, çok kibar bir teşekkürü var ama Kerim Sadi onun üzerine de tekrar ağır bir eleştiri. Üçüncü cüzü yazıyor bir mütercimin hataları başlığıyla. Ve tabii şeyleri devam edecek eleştiriler ki en sert eleştirilerden biri. Korkunç buraya almadım onu. İkinci yazının ikinci bölümüne bıraktım. Çünkü ikinci defa yayınlanıyor diye. Hikmet Kıvılcımlı'nın çevirisine yönelik çok sert ifadeleri var. Onu yazının Ekim ayında yayınlanacak bölümünde zikredeceğim. Gene çeviri yanlışları. Evet, temelde. Çeviri yanlışları ve evet yani çeviri yanlışları kitap ve yazı mesela Kapitali yayına hazırlayan iki Rus'u kadın zannetmiş Kerim Sadi. Orada Hikmet Kıvılcım'la Kerim Sadi buradan da yakalayıp çok ağır laflar ediyor aslında. Hani hapisten yazıyorsa aslında belki de yani onlar. Bir daha ilerlemeden şey söylemek istiyorum. Makalede de kullandık. Resimler var. Bundan herhalde Haydar Rıfat'ta da yayınlandı diye tahmin ediyorum. Mesela çok özetleyici benim için. Ceket var. Ceketin ceplerinden yumruklar çıkıyor. Yani işçi elleri çıkıyor esasında. O böyle işte kristalize olmuş emek herhalde. Onu temsil kesinlikle ediyor. Yani böyle bir anlatma derdi var insanları. Resimlerle de onu desteklemeye çalışmışlar diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi evet bu resimler bahsi çok ilginç. Çünkü Rasih Nuri İleri'nin çevirdiği Kapital özetinde de var bu. Şeyde de var. Kerim Sadi'nin Kapitali'nde de var. Ben baktım buna benzer gravürler ilk Fransızca baskısında da var. Çok güzel gravürler yapılmış bu konuda. Ama en çarpıcı olanlar biz de bir kısmını kullandık toplumsal tarihte. Bunlar şunu demeye çalışıyor ağırlıklı olarak. Malı değeri yaratan emektir. Yani o ceketin ceplerinden çıkan sıkılı iki yumruk da aslında onu ifade ediyor. Ve oradan itibaren zaten kapitalizmin, o kapitalin nasıl emeğe dayandığını ve emek kapital çevirisi, emek kapital çatışmasının yani sermaye emek çatışmasının nasıl oluştuğunu ve çünkü şunu unutmayalım tekrardan, kapital yazıldığı zaman kapitalizm inşa ediliyordu. Yani bu süreçte yazıldığı için bu süreci analiz eden feodalizmin kavramları dışında, kurumları dışında yepyeni bir iktisadi ilişkiyi ve değeri ele alan bir eser olduğunu ve buradan yola çıkarak kapitali değerlendirmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. Hı hı. O yüzden bu tür resimlerde özetleyici oluyorlar. Bir müzik arası zamanında oldu galiba. Yani şöyle, çok Engels'ten çok uzaklaşmamak adına. Demin şeyi söylemeyi unuttum. Engels daha sonra müzikle bu kadar yakından ilgili birisi olarak aslında bir şekilde siyasetle ilgilenmeye başladıktan sonra da artık bu ilgisi en azından işte bu şekilde devam etmediği anlaşılıyor. Marx'ın ise müziğe yaklaşımı daha evrensel, yani bu şey kadar Engels kadar içeriden değil. Ama şöyle bir şey var. Beethoven, Mozart, Handel ve Haydn, bu Alman müzisyenleri onun için değerli. Yani Alman kültürünü aslında bu dört müzisyen üzerinden taşıyor. Bununla ilgili bir anekdot anlatacağım ve oradan bağlayacağım müziğe. 1854 yılında Londra'dalar, okul arkadaşı Edgar Bauer'den, Bauer'in anlattığı bir hikaye bu. O, Edgar Bauer ve Wilhelm Liebknecht beraber o akşam kendilerinin bira seyahati diye adlandırdığı, işte birhane dolaşacaklar o akşam. Dolaşıyorlar ve işte bir birhanede de Odd Fellows Kulübü'nün partisine denk geliyorlar. Müzik var, dinliyorlar, işte oradaki insanlarla konuşuyorlar. Bir süre işler iyi gidiyor. İngilizler bunların mülteci olduğunu, siyasi mülteci olduğunu anlıyorlar filan. Fakat sonra birden iş bu Edgar Bauer'ın en azından bir incindiği bir noktaya geliyor, yani Alman olarak. Bayağı işte orada bulunan bir şişi çekiyor. Bir kavga olma şeyi var. İşte Marx da atlıyor. Ve Marx İngilizlerle bu demin saydığım dört besteciyi söyleyerek, bu dört bestecinin üzerinden Almanların üstünlüğünü bu dört besteciyle aslında ifade ediyor. İngilizlerin böyle bakıldığı zaman daha aşağı değer aldığını, her iki devletin de şeyinin, yönetiminin kötü olduğunu ama Almanların bunun farkında olduğunu, İngilizlerin farkında olmadığını ve İngilizlerin asla bu dört besteci gibi, yani Almanya'nın ürettiği bu dört besteci gibi besteci üretemeyeceğini anlatıyor. Tabii iş çok bayağı yumruklaşmaya varıyor ve işte Edgar Bauer en sonunda diyor ki işte biz yiğitlik yaptık ve kaçtık. Şimdi Marx'ı bu çok etkileyen dört besteciden Handel'den bir parça seçtim ben. Georg Friedrich Handel'den Sol Minör Keman Sonatı, Andante Keman Sonatı'nı, Andrew Mansi Keman'da, Richard Egar'da Klavsen'de. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Mehmet Alkan'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Kerim Sadi'nin çevirisi de 1936 yılında. Kendisini eleştiren birisi oluyor mu diye sormak istiyorum. Kendi çevirisini. O dönemdeki yayına baktığımda bunu görmedim. Ben de merak ettim. Çünkü bu kadar Haydar Rıfat'ın Sermaye adıyla çevirdiği Das Kapital'e verip veriştirip sonra Kapital özet şeklinde bir kitap hülasalar diyor. Kapitalden hülasalar, özetler şeklinde bir kitap hazırlamakta cesaret işi ama ona dair yapılmış bir eleştiri görmedim. Haydar Rıfat'tan bir şey gelmemiş yani. Evet, evet. Burada Mahmut Esat Bozkurt'un demin de aslında bahsettiniz biraz. Onun rolü var. Siz de şeyin altını çok çiziyorsunuz orada. Yani dönem öyle bir dönem değil ama Bozkurt'un da böyle bir çıkışı var. Evet. Siz bunu nereye oturtuyorsunuz Bozkurt'un çıkışını? Şimdi bu genellikle şöyle düşünülür. Affedersiniz. Mahmut Esat'ın kapital çevirisi yaptırtmak istediği, işte onun ne kadar sosyalist, komünist, devrimci bir insan olduğu şeklinde bir yoruma mazhar olur Mahmut Esat Bozkurt. Ben böyle düşünmüyorum, açık söyleyeyim size. Çünkü Mahmut Esat Bozkurt orada şunu söylemeye çalışıyor. İşte biz kendimize iktidar olarak güveniyoruz. Sovyetler Birliği de aramız iyi. Yani kapitalin çevirmesinden neden korkalım? O da bir eserdir. Çevrilsin işte. Hatta bunun emrini verdim. Bunun çevrilmesini istedim şeklinde. Bunu biz Mahmut Esat'ın solculuğu şeklinde yorumlayamayız. Yani bir defa bunu söylememiz lazım ama bu ne yazık ki günümüzde böyle yorumlanabiliyor. Bu arada şey de söylememiz gerekir herhalde. Mahmut Esat o sırada hangi görevde ki böyle bir şey söyleyebiliyor? Hükümette yer alan isimlerden biri tabii. İktisat vekaletinde bir dönem bulunduğu sırada hatta bu çeviriyi şeylerdi. Siparişi verdiği söyleniyor. Lafınızı kestim. Ama o kesin yani sipariş verdiği söyleniyor değil mi? Öyle bir kesin bilgi yok. Yok. Hatta onu da Kerim Sadi söylüyor. Yani bir kapitalle ilgili başka bir kitabı var. Kerim Sadi'nin Hikmet Kıvılcımlı'nın bu forma çevirileri üzerine ve çok sert eleştirilerini topladığı. Orada bir miktar değiniyor. Sonra ben o yazıyı buldum. Yani o dönemde gazetede yayınlanan bir yazısı da var. Mahmut Esat'ın bu kapitalin Türkçe'ye çevrilmesi konusunda. Ama şimdi bunu görüp bundan bir yıl sonra kapitali yasaklayan bir hükümeti görmemek Mahmut Esat'ı solcu mu yoksa tırnak içinde faşist mi yapar onu düşünmek gerektiriyor. Daha evvelden de konuştuk yani sohbetimizin başlangıcında. Carla Cofiero var. Evet. O da bir kapital özeti yapmış. Onu Supi Nuri ileri kullanıyor. Bu da Almanca'dan değil. Bunun hikayesi nasıl? Yani niye Carla Cofiero'nun çevirisi tercih edilmiş? Şimdi konuşmamızın başlarında söz etmiştik biraz. Carla Cofiero İtalyan anarşisti. İşte, ve hapse düştüğü zaman Marx'a duyduğu ve eserine duyduğu ve verdiği önemin bir sonucu olarak bunun özetlenerek İtalyanca'ya. Çünkü İtalyanca'ya doğrudan çevrilmiyor. İlk olarak özeti çevriliyor. Bu özet çevriliyor. Ve okuyanların da bu çok ilgisini çekmiş. Çok nefis bir özet. O yüzden tekrar bütün dillere, İtalyanca'dan bütün dillere çevrilecek. Onlardan biri de işte Nuri İleri'nin 1936'da çevirdiği bu kapital özet. Bu daha sonra 1965'te de çevrildi. Pardon, Rasi Nuri değil de Supi Nuri. Affedersin Ahmet. Çok teşekkür ederim düzeltme için. Supi Nuri'nin çevirdiği bu eseri sonra oğlu 1965'te tekrar kendi çevirdi. Ve sanıyorum 2000'lerin başında tekrar yayınlandı bu eser. Yani bu eser hala Türkçe'de yayınlanıyor. Yani şu anda da yayınlanıyor. İyi bir özet olduğu için kullanılmakta. Ama Ahmet'le konuşmuştuk bunu. Bu kitabın ön sözünde çok ilginç bir girişi var. Birkaç satır okuyalım mı Ahmet? Evet, evet. Çok fikir verici. Sen çok hoşuna gidiyor orası. Türkçe'ye çeviren Supi Nuri İleri kitabın başına şunu yazmış. Musa gibi, İsa gibi, Muhammed gibi. Karl Marx da dünyaya mutluluk vermek için geldi. Onlar gibi kitap da getirdi. Onlar gibi havarilere, ümmetlere malik oldu. Eskiler ahiretle uğraştılar ve mazlumlara, bedbahtlara, fakirlere ölümden sonra mutluluk vaat ettiler. Bu yenisi ise ahirette değil dünyada iyilik vardır ve ben size o iyilikten vereceğim dedi. Eskiler ruha dayandılar, yenisi maddeciliği ileri sürdü. Hasılı eskiler mülkiyeti ve zenginliği kabul ediyorlardı. Yenisi mülkiyeti inkar etti ve fikirleri başa çıkardı diyor. Tabii onun altında da şeyi belirtecek. Lakin şunu da söyleyeyim ki Marksizm asla bir din değil. İlmi bir doktrindir. Yukarıdaki izah tarzı sırf bu doktrinin şümulünün tebarüz ettirilmesi içindir diye bir paratoner cümle de koyacak. Yani bir fikri insanlara geçirmekte ne kadar zorlandıklarını evet. da çok iyi gösteriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de Subinori ilerinin bir özelliğini belirtelim. Ahmet hatırlayacaktır. Ben daha önce bir manifestonun öyküsünü yazmıştım. Brüksel'den İstanbul'a manifestonun ilginç bir hikayesi vardır. Yazıldığı yer ve Türkçedeki çevirileri üzerine. Rasih Supinori ileri o dönemde çok manifesto yasak çevirmek ve yayınlamak. Çok ilginç bir yol izler. Kooperatifler diye bir kitabının arasında o kitap o çeviriyi olduğu gibi verir. Burada da şeyi yapıyor. İşte Kapital'den de benzer çevirileri veriyor. Sonra kitap olarak yayınlıyor. Biraz daha ilerleyelim. Hikmet Kıvılcımlı'ya gelelim. Hikmet Kıvılcımlı esasında diğerlerine göre iki konuda daha iddialı. Bir defa Almanca'dan girişiyor çeviriye ve de bütün birinci dili basmak üzere girişiyor. Onun yayıncılığında da esasında önem verdiği şeyler var. Nasıl diyeyim? Öncelikleri var. Onun yayıncılık anlayışını bu çeviriyi konuşsak. Tabii. Şimdi tam belirttiğin gibi Hikmet Kıvılcımlı son aslında çeviri girişimi bir yandan da bu yasaklanmadan hı hı. önce kapitallerin yasaklanmasından, kapital çevirilerin yasaklanmasından evvel veya sol eserlerin yasaklanmasından evvelki son çeviri girişimi ve iddiası Hikmet Kıvılcımlı'nın hakikaten Almanca orijinalinden ben bunu çeviriye başladım diyor. Ve o da kavram güçlüklerini biliyor, terminoloji güçlüğünü biliyor. O yüzden birincisi kitabı forma forma yayınlayacak ve her formanın başında bir ıstılahlar yani terminoloji, Almanca, Fransızca, İngilizce geçen kavramlarla ilgili bir sözlükçe hazırlayacak ki okuyanlar ona başvurabilsinler. Bunu Yordam Kitap da yaptı mesela 2011 yılındaki baskısında. O da buna benzer bir sözlükçe cildin sonunda verdi. İkincisi forma forma hazırlıyor bu kapital çevirisini ve ilk 7 forması basılabiliyor. Sonra yasaklanacak. Ve forma forma basmasının sebebi de şöyle izah ediyor. Bir gündelik gazete fiyatına bir forma kapital vermek. Yani adeta işçi kardeşlerin hı hı. alabileceği bir rakam olsun. O yüzden de zaten 5 kuruşa satmaya başlıyor ama daha 4. formada kağıda zam gelince forma fiyatları da artmaya başlıyor. Bu çok ilginç ve başka dillerden de yararlandığı açık Hikmet Kıvılcımlı'nın. Rusça baskısına baktığını anlıyorum mesela ben çeviriyi hazırlarken. İngilizce baskısına baktığını anlıyorum. Fakat çevirinin sonu gelemiyor. Maalesef gelemiyor ve bununla ilgili de Kerim Sadi'nin çok sert eleştirilerinin yer aldığı bir risale daha çıkacak. Bu Türkiye'de, devamının gelememesiyle ilgili. Hayır, bütün bu çeviriyle ilgili ve devamının gelememesi değil. Zaten o devamını gelecek zannediyor ama sonuçta gelmiyor. İşte Hikmet Kıvılcımlı'nın çeviri konusunda yaptığı hatalar, işte bu kullandığı kaynaklar konusunda yaptığı hatalar gibi bir dizi. Ama burada şunu teslim etmek lazım. Hakikaten Hikmet Kıvılcımlı'nın kalkıştığı bu işte kolay bir iş değil o dönem içerisinde de. Ve çevirisine baktığım zaman da fena bir çeviri değil. O da 2007 yılında tekrar yayınlandı. Bu 7 forma, evet 7 forma tıpkı basımı yapıldı ve yayınlandı. Çünkü işte bu yazının devamında Ekim'de ben söz edeceğim. Biliyorsunuz bu dünya kapitalizmi 2007 yılında tekrardan krize girince Marx ve kapital bir kere daha keşfedildi. Ve eskisinden farklı bir keşifti bu. Şöyle eskisinden farklı bir keşifti. Muarızları ve muhalifleri Marx'ı hatırladılar ve Marx'ı okuyup içinde bulundukları kapitalizmi anlamak, kapitalizmin krizlerini anlamak gerektiğini düşündüler. Çünkü Marx'ın işaret ettiği temel konulardan biri kapitalizmin yaşayacağı krizler. Ve dolayısıyla hem Türkiye'de hem dünyada 2007 ve özellikle 2008'de Marx ve kapitale olağanüstü bir ilgi oldu. Yani buna ben de tanık oldum. Mesela o dönemde 2008'de ben Köln Üniversitesi'nde ders veriyordum. Köln Üniversitesi'nde çocuklar hani eski böyle kuşlama deriz, yapıştırma deriz. Onları Marx'la ilgili, kapitalle ilgili onları yapıştırıyorlardı. Yani rağbet vardı Marx'a, Marksizme. Hem de Köln Üniversitesi'nin düzenlediği bir dizi toplantı vardı. Kapital, kapitalizm ve Marx üzerine. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi Bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra şeye geleceğiz. Gelmek istiyorum. Sizin bıraktığınız yerden bir sonraki aşamaya kadar olan, tamam, boşluğu konuşalım istedim. Hem yasaklanmasını, evet, hem onları konuşuruz. Şimdi Marksist bir bestecinin müziğini çalmak istiyorum. Yani bunu kendi müziğine yansıtan ve yansıtmak isteyen bir bestecinin müziğini dinleyeceğiz. 1926 ve 2012 yılları arasında yaşamış Hans Werner Henze'nin. Henze özellikle 20. yüzyıl müziğinde Britain'dan arkasından gelen en önemli temsilcilerden biri sayılıyor. Ve müziğin politize edilmesi gerektiğini düşünüyor ve müziğinde bunu yansıtan ve yazarak da bunu belirten ve müziğinde de yansıtan bir çok önemli bir besteci. 1954'te ağırlıkla politik duruşundan, bu çok uzun ve ayrıntılı konuşmak gerekir, ve eşcinsel olmasından gelen sıkıntılardan dolayı Almanya'yı terk ediyor. 54'te İtalya'ya gidiyor ve İtalyan Komünist Partisi'ne üye oluyor. Şimdi zamandan dolayı sayamayacağım, özellikle belli başlı eserlerinde proletarya ve üzerindeki baskıyı anlatmaya çok özen gösteriyor. Şimdi çok daha erken bir döneminde, 1947 daha Almanya'dayken, İngilizlerin esirliğinden yeni kurtulmuşken, çünkü Wehrmacht'ta savaşmak zorunda kalıyor. Daha sonra yazdığı bir parçasını dinleyeceğiz, küçük bir parçayı. Flüt ve klavs, piyano için sonatını. Arno Steinwieder flütte, Eduard Lauer piyanoda. 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Mehmet Alkan'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Kıvılcımlı'dan sonra uzun bir ara var Kıvılcımlı'nın çevirisinden sonra. Bundan sonraki yazınızın konusu olacağını söylediniz içeride ama çok kısa şey sormak istiyorum. İlk kez bir daha ne zaman ve kim tarafından çevriliyor? Biraz da o boşluğu, aradaki boşluğu konuşsak. Şimdi aradaki boşluğun sebebi aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hükümeti. Hı hı. Çünkü hükümet kararıyla bir anda bütün bu sol sosyalist yayınlar yasaklanıyor. Hatta o dönemde bu yasaklanmaya dayanarak dönemin Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden parti örgütüne genelgeler diye gizli kaydıyla ben onun belgesini verdim yazıda. Gizli kaydıyla bir yazı yolluyor ve yazıda kısaca şunu söylüyor. 209 Halk Evi Başkanlığı'na diyor, Efkar-ı Umumiye'ye ve bilhassa memleketin istikbaline hakim olacak gençliğe komünistlik fikri aşıladığı ve bu gibi yabancı ve yalancı telakkilerin telkinlerinde müessir olduğu anlaşılan ilişik listede yazılı eserlerin men'i hükümetçe kararlaştırılmış bulunmaktadır. Hı hı. Hükümet bu sosyalist eserlerin gençliği kötü yola sevk ettiği için yasaklamıştır diyor. Bu yasaklanan listeye baktığınızda Karl Marx'ın yarısı Karl Marx'ın. Evet, Kapital'in, Engels'in eserleri olduğunu, Lenin'den yapılan çeviriler olduğunu, bu çevirilerin bir kısmı Haydar Rıfat tarafından, bir kısmı Sabiha Zekeriya tarafından, bir kısmı Fatma Yalçı tarafından. Çok önemli bir isimdir. Hem bir kadın olarak hem bir sosyalist olarak Türkiye'nin sosyalist tarihinde. Onların yaptığı çeviriler liste olarak veriliyor ve yasaklanıyor. Bu belli ki yani Demokrat Parti de bunu devam ettirmiş. Hiç yani. Eksiksiz bir şekilde. Aynen söylediğiniz gibi. Kavski yazamamışlar. Evet. Bauteski yazmışlar. O tür okuma yanlışları ve komiklikler var. Ona yazıda işaret ettim. Şimdi bu 1938 dolayısıyla bir parantezin başlangıcı. Bu 1965'e kadar gidiyor bu parantez. Ve 1965'te birdenbire bu Supi Nuri İleri'nin 1936'daki çevirisi yeniden basılıyor. Neden? O tipin sayesinde oluyor. Türkiye İşçi Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı bir dava sonucunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerine oluyor bu. Ve bu karardan sonra Kapital ve sol eserler, Türkiye'deki temel sol eserler basılıyor ki ikinci dönemde 1965 sonrasında özellikle sol yayınlarının Muzaffer Erdost'un ya da Muzaffer İlhan Erdost'un ve o yayın evinin hakikaten çok önemli bir katkısı olacak günümüze kadar gelen. Ve yazının devamı da Ekim sayısında. Gelecek sayı diyorsunuz. Laf yine bitmedi fakat programın sonuna geldik. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teknik Masa'da Ömer Şahin vardı, ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.